Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Resulüm. Allah'ın yardımı ve zafer günü geldiğinde ve insanların akın akın dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde, hemen Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o, tevbeleri daima kabul edendir.